Книга Ісуса Навина. Розділ 8. Господь сказав Ісусові: «Не бійся і не занепадай на дусі. Візьми з собою весь люд, здатний до бою, та встань і йди на Аї. Ось я даю тобі в руки царя Аї, його народ і його місто і його землю. Ти зробиш з Аї та з його царем так, як був зробив з Єрихоном та його царем. Одначе здобич і скотину заберете собі. Та гляди, зроби засідку з тилу міста». Отож, вирядився Ісус зі своїм озброєним людом, щоб іти на Аї. Вибрав він 30 тисяч хоробрих вояків та й вислав їх уночі з таким наказом: «Глядіть, ви маєте зробити засідку на місто, з тилу міста. Не відходьте надто далеко від міста і будьте всі напоготові. Я ж з усім народом, що за мною, підійдемо до міста. І як вони вийдуть проти нас, як першим разом, ми будемо втікати від них. І от вони кинуться за нами, аж поки ми їх відтягнемо від міста, бо гадатимуть, що ми втікаємо, як і вперше, від них. І як ми будемо втікати від них, ви встанете з засідки і займете місто. Господь, Бог ваш, дасть вам його в руки. А як візьмете місто, запалите його вогнем, чинивши згідно з Господнім словом. Глядіть же, це мій вам наказ». І вислав їх Ісус, і пішли вони в засідку, і засіли між Бетелом та Аї, на захід від Аї. Ісус же ночував тієї ночі серед народу. На другий же день устав Ісус рано вранці, переглянув військо і рушив на його чолі, сам він і старшини Ізраїля, на Аї місто. Увесь озброєний люд, що був з ним, рушив і, наблизившись, підійшов до міста і отаборився на північ від Аї, так що між ним та містом була долина. Тоді взяв Ісус яких 5 тисяч чоловік та й примістив їх у засідку між Бетелом та Аї, на захід від міста. А військо розташувалось усім табором на північ від міста. І його задні ряди були на захід від міста. Ісус же провів цю ніч серед долини. Як же побачив те цар Аї, встав він раненько і рушив у бій проти Ізраїля. Сам він і весь його люд на схил проти Арави. Не знав же він, що за містом засіла на нього засідка. Ісус і всі ізраїльтяни вдали, ніби їх розбито, і кинулись втікати по дорозі в пустиню. І скликано тоді весь народ, що був у місті, щоб гнатись за ними. І кинулись вони за Ісусом і віддалились від міста. Нікого не зосталось в Аї, ані в Бетелі, що не вийшов би, щоб гнатися за Ізраїлем. Полишили місто відкритим і пустились в погоню за Ізраїлем. Тоді Господь промовив до Ісуса: «Простягни списа, що в твоїй руці, проти Аї, бо я даю його тобі в руки». І простяг Ісус списа, що був у руці його, проти міста. Як тільки він простяг руку, люди, що були в засідці, схопились хутенько зо свого місця і бігцем увійшли в місто, взяли його і негайно підпалили. Обернулись мешканці Аї міста і побачили дим, що знімається над містом до неба. І ніхто з них не мав уже спромоги ні туди, ні сюди втікати, бо ті, що втікали в пустиню, обернулись проти своєї погоні. Ісус і весь Ізраїль, побачивши, що засідка здобула місто і що дим знімається над містом, обернулись назад і розбили людей Аї міста. Інші вийшли теж з міста їм назустріч, і таким робом опинились вони посеред ізраїльтян, що були з одного і з другого боку. І били їх ізраїльтяни, поки не зосталось ні живого, ні втікача. Царя ж Аї взято живцем і приведено перед Ісуса. Як же Ізраїль вибив геть усіх мешканців Аї в полі та в пустині, кудою погналась була за ним погоня, і як усі вони до останнього полягли від вістря меча, увесь Ізраїль повернувся в Аї і вигубив його вістрям меча. А було всіх тих, що полягли того дня, чоловіків і жінок 12 тисяч, усі мешканці Аї. Ісус же не спускав руки своєї з простягнутим списом, доки не винищив дощенту всіх мешканців Аї. Тільки скотину та здобич того міста забрав собі Ізраїль за Господнім словом, як то Господь наказав був Ісусові. Аї ж спалив Ісус та обернув його раз і назавжди в могилу-руїну, аж по сьогодні. А царя Аї повісив на дереві аж до вечора. Як же зайшло сонце, Ісус велів зняти з дерева його труп і кинути його при вході до міської брами і насипати над ним велику купу каміння, що лежить там по цей день. Тоді Ісус спорудив жертовник Господові, Богові Ізраїля, на Евал-горі, як доручив Мойсей, слуга Господній, ізраїльтянам, і як написано в книзі закону Мойсея. Жертовник з нетесаного каміння, якого не торкнулося залізне долітце. І принесли на ньому всепалення Господові, і жертвували мирні жертви. І написав там на каменях відпис закону Мойсея, що його написав він був для синів Ізраїля. Увесь Ізраїль, старші його урядовці і його судді стояли по цім і по тім боці кивота проти священників-левітів, що несли ковчег Господнього Союзу. Стояли як чужинці, так і тубільці, половина їх обличчям до Герезім-гори, а половина до Евал-гори, як був повелів Мойсей, слуга Господній, зробити перше, ніж будуть благословляти народ. Потім прочитав він усі слова закону, благословення і прокляття, все чисто так, як написано в книзі закону. І не забракло словечка з того, що його заповідав Мойсей, чого Ісус не прочитав би був перед усією громадою Ізраїля, посеред жіноцтвом, перед малечею, перед чужинцями, що серед них перебували».